إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة وسلام لبيت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ومناسبة وما تكي مبالي مبالي مبالي مبالي دنياني خاصة يكي ووسو الرافضة الشيعة الاثنا عشرية لمنجنيو نحن ومناسبة هو زنغمزيه بعضي يما تكيو ياو يا إجرام تكي مهوهو ونو يفانيا ذيدي يو إسلام وأهل السنة والجماعة تنغلية من جرائم الرافضة عبر التاريخ يظني ومتكيو مأوف ويفاني الرافضة ومتدريكو هستوريا وقولي ومام أوليو يقوم با ممبومينجي ينهوسو الشيعة watu hawayajui kwa uhakika wake na mambo mengi yanayohusu Shia na sheria na ushia wao mambo ambayo yanapaswa kuyajue ili tuchukue tahadhari na kuwatahadharisha wengine katika Uislamu pamoja na kwamba Shia wako katika makundi mengi yenye kukinzana na kutofautiana mpaka kufikia kutofautishana wenyewe kwa wenyewe na kulaaniana, lakini sisi mara nyingi katika darasa zetu tunawazungumzia Mashia Ithna Ashariya kwa sababu wao ndio wako mbele katika kuendeleza harakati za kuwabadilisha watu hasa wakazi wa ukanda huu wa Afrika Mashariki ambao wengi wao ni masunni wa madhhabu ya Shafi'i na kuingiza katika Shia Ithna Ashariya ambao unafahamika kuwa katika misingi mikuu ya huo Shia ni kuwatusi na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walani bali kuwakufurisha na kuwatoa katika Uislamu, tena wale masahaba wakubwa ambao Allah tabaraka wa taala ameihami dini yake kupitia wao, kama khalifa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, al-Amir al-Mu'minin Umar al-Faruq radiyallahu anhu, kadhalika thalith al-Khulafa' al-Rashidin Uthman ibn Affan dhu-n-Nurayn, Uthman ibn Affan dhu-n-Nurayn radiyallahu anhu wa an jami' ashabi rasulillahi أجمعين. كذلك ولو كاشف لك وتكال لك وكفريش واقع ومتم صلى الله عليه وآله وسلم كما في عائشة وحفصة لك وتالك وبايا لك وذلليشا نا وكينغالية هستورية زبطها وتوانا نمنا ولفجت لي مهانغا قد يكون حامل في حفاظي ديني الله تبارك وتعالى mpaka dini hii leo ikawa imetufikia sisi katika miji yetu. Kwa hiyo suala hili la kutahadharisha linatakiwa lipewe kipaumbele, lipewe nafasi ya hali ya juu katika mustawa wa tulabi ilmi na mustawa kadhalika wa watu wa kawaida, ili wasije kughurika na udanganyifu wao, ikawa ni sababu ya watu kuwacha ule Uislamu uliopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kufuata mambo ya mazingaombwe na hikaya za uongo na habari zilizotungwa na maghulati, ikafanywa kuwa ndio dini, watu wakauwacha Uislamu safi uliopokewa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao sifa zao zimejaa kwa wingi katika Qur'ani na Sunna. Sasa katika kuliendesha hili, pamoja na kutumia kalamu mashia ya uandishi, pamoja na kutumia mali nyingi na kampeni mbalimbali, lakini kuna matukio ya nguvu ambayo wao wanayatumia ya umwagaji wa damu katika kuupenyeza ushia wao katika miji. Sasa hili nimeona nilizungumzie kwa upande fulani, kama vile ambavyo tunazungumza kuhusiana na vitabu vyao, namna vinavyofanya kampeni ya kuwalani na kuwakufurisha masahaba na kuupotosha Uislamu kwa ujumla, kwa kuipotosha historia Qur'an na Sunna. Kadhalika hatuna budi pia kutaja matukio ya ijran, matukio maovu ya uvunjifu wa amani ambao wameyafanya na wanaendelea kuyafanya katika miji, lakini yote ni kutaka kuingiza na kupandikiza ushia kwa nguvu. Sasa kuna mambo mengi ambayo yako nitayagusia kwa haraka haraka, alafu nitaanza kulielezea moja baada ya jingine katika haya, ndio itakuwa ndio mfululizo wa darasa zetu. Kwa mfano tukio la mwaka 23 hijiria la kuuawa khalifa au amiru al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alimuwa alikuwa ni Mwirani, Majusi, Mpeshia, Mwajemi, maarufu kwa Abu Lu'lu'ata al-Majusi, ambaye alimuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na haikuishia kwenye kumuwa Umar radiyallahu anhu, baada ya kumuwa mashia wakawa wanamuadhimisha mtu huyu pamoja na kwamba si Muislamu, na alifia Madina kwa sababu aliuawa. Uislamu wao walichukua kisasi akauawa, lakini kule katika mji wa Kashan Iran wamejenga mahali mazar maalum, sehemu ya ziara ambayo wanakwenda kufanya ziara hapo, wakiitakidi kwamba Abu Lu'lu' at-Majusi amezikwa hapo, na hali ya kuwa kuhamishwa kutoka Madina. Wanakwenda na wanasherehekea siku maalumu, na wenyewe wanamwita Baba Alauddin au wanamwita Babu Shujaa'uddin, na wanampongeza bwana huyu. Kwa hiyo jambo hili ndio la kwanza tulizungumzia, lakini hapa nataja ala ruusi al-aqlam, ni vile vitu vya habari. Ni darasa yetu ya leo au kalima yetu ya leo tutalizungumzia suala la kuuawa Umar radhiallahu ta'ala anhu, lakini tutaanza kumzungumzia ni nani Umar na zipi injazati zake alizozifanya Umar katika huu Uislamu, na kadhalika mtazamo wa Ali bin Abi Talib alipomtazama Umar, alafu wao mashia wanapomtazama Umar radhiallahu ta'ala anhu kwa munasaba hii tukio la kinyama ambayo walifanya la ikijram na kumuua Umar radhiallahu ta'ala anhu. Tatizo si hatuwezi kuwanasibishia moja kwa moja kwamba wao ndio wamemuua, bali tunasema aliyemuua ni kafir wa kimajusi ambaye anaabudu moto. Lakini kitu kinachofuatia ni wao kumpongeza mtu huyu na kuona kwamba alichokifanya ni sahihi. Tutathibitisha haya biidhnillahi taala katika maelezo yetu. Kwa hili ni tukio la kwanza, na tukio la pili la uvunjifu wa amani na umwagaji wa damu kwa watu wasio na hatia bali watu bora ni tukio la mwaka 35 hijiria lililopangwa na Myahudi Abdullah ibn Saba na wafuasi wake na wengineo katika watu wasiojitambua. Na huyu Abdullah ibn Saba ni katika ni muasisi mkuu wa madhhabi ya Shia Ithnasharia na mashia wote kwa ujumla. Myahudi huyu alipanga njama za kuuawa khalifa watatu, Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Huyo mwanzilishi wa madhehebu hiyo ndiye aliyesimama kufanya kampeni hiyo ya kuuawa Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, pamoja na kwamba wanajitahidi, wanatoa juhudi kubwa ya kuzuia jua kwa mikono yao, kwa maana kwamba wanajitahidi kuipotosha historia iliyo wazi kabisa kwa matashi yao, kwa kutaka kumkana Abdullah ibn Saba kwamba ni mtu na kusema kwamba ni mtu wa kubuni. Hakuwepo, ni mtu tu wa kutengeneza na maneno kama hayo. Lakini alhamdulillah, kwa mujibu wa utafiti wa mambo ya habari na kupitia vitabu vyao na vitabu vya maulamaa wengine, kwa riwaya mbalimbali zinathibitisha juu ya kuwepo mtu huyu na matukio aliyoyafanya. Na moja katika matukio aliyoyafanya ni kampeni ya kumpindua na kumuua sahaba mtukufu Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hili pia tutalizungumzia kwa wakati wake. Kadhalika katika matukio ya kiijram, matukio maovu ya uvunjifu wa amani na umwagaji wa damu yaliyofanywa na watu hawa, ni tukio lililotokea katika siku ya Ashura katika mwezi wa Muharram mwaka 61, na wao kumshawishi Husaini radhiallahu ta'ala anhu atoke Madina aende atoke Makka aende Kufa yani Iraki, kwamba wao watamnusuru na hawamtaki Yazid ibn Muawiya, hawataki kadha, na wao pamoja na yeye wakamshawishi, alafu baadaye wao ndio wakamuua, kama tunavyoeleza matukio haya katika darasa zetu zinazohusiana na siku za Muharram. Na hili ni jambo liko wazi, limethibiti, na wao hawawezi kulipinga kwa hoja za kielimu. Kadhalika katika matukio ambayo zimetokea katika umma huu kupitia mashia alithna sharia na wengineo na wengineo. Ni tukio la mwaka 317 ambayo ilikuwa likiongozwa na mshia Abu Dhahir al-Rafidhi, alitoka pande za Bahrain akienda mpaka Makka, akawaua baadhi ya mahujaji waliohudhuria pale katika ibada ya haji katika nyumba tukufu ya Makka. Asitosheke na hilo, akaing'oa Hajarul Aswad, jiwe jeusi lilikuwa kwenye Kaaba, na akaondoka nalo kuna nalo Ahsa, huko Ahsa ambapo ilikuwa ndio makao makuu yao. Na mwaka 339 likarejeshwa jiwe lile, lakini kwa shafaa mtawala wa Misri Al-Ubaidi. Kadhalika, miongoni mwa matukio yaliyotokea yaliyofanywa na mashia ambayo ni matukio ya ajabu kabisa ambayo historia haitayasahau, ni tukio la mwaka 656 hijiria, wakati mashia wawili ambao walikuwa ni mawaziri katika serikali ya Bani al-Abbas walipoandika barua kwa siri wakiwachochea na kupanga njama za kuwaita Tatars kutoka sehemu za huko Mongolia ili waje wavamie miji ya Waislamu. Na wao kutokana na nafasi zao walizokuwa nazo, ikawa wanajeshi wote waliokuwepo katika mji ule walitolewa wakapelekwa ugenini mbali kwa kusafirishwa. Kwa Tatars walipokuja kutoka huko walikotoka, wakaingia Baghdad bila ya mukawama. Na haya matukio yalifanywa na watu wawili, Nasiruddin At-Tusi na Ibn al-Alqami, ambao wote hao walikuwa ni mashia. Na Tatars walipoingia katika nchi za Waislamu, hasa Baghdad na sehemu nyingine, inasemekana waliua zaidi ya Waislamu 2,000,000. Na ufisadi mkubwa ukafanyika katika nchi mbalimbali za Kiislamu, hasa katika mji wa Baghdad, kwa njama zilizopangwa na Nasiruddin At-Tusi na Ibn al-Alqami, ambao wao ni mashia, na mashia wao wanawataja kwa kheri katika vitabu vyao kwa sababu ya njama hizo walizozifanya. Pia katika historia, katika mambo ambayo hayatasaulika, ni kusimama kwa daula ya Safawiya ambayo ilikuwa ni mwaka 907 hijiria. Daula Safawiya ambayo ilikuwa kiongozwa na Shah Ismail As-Safavi, alipokuja kuivamia miji mbalimbali katika nchi ya Iran, nchi ya Iran ambayo wakazi wake ni Ahlus Sunnah wal Jamaa katika madhhabi ya Shafi'iyya, wakaivamia nchi ile na wakafanya mauaji ya kinyama. Waliua zaidi ya watu 1,000,000 kwa wakati huo, kwa sababu tu wamekataa kuingia katika ushia. Na kadhalika wakaingia katika mji wa Baghdad, wakafanya mauaji ya kinyama ambayo hayana mfano, wakayafukua baadhi ya makaburi kama kaburi la Abu al-Qadir al-Jilani, lakini pia kaburi la Abu Hanifa alikusalimika na maelezo yake kushawahi kutoa, na wao wenyewe wanathibitisha kwenye vitabu vyao. Wakafukua kaburi la Abu Hanifa, wakamtoa pale mifupa yake, wakaichoma moto na wakazika mahali pake mbwa, kama haya alivyothibitisha Ni'matullah al-Jazairi al-Rafidhi akhzahu Allah kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Anwaru al-Nu'maniyya. Takuja kueleza haya kwa wakati wake, na kila suali atakayoeleza tutakuja na vitabu vyake insha Allah. Kadhalika, katika matukio ya kiijram na matukio ya ukosefu ya uvunjifu wa amani na umwagaji wa damu, ni tukio lilotokea mwaka 1218 hijiria katika nchi, katika mji wa Riyadh. Alikuja bwana mmoja Rafidhi kutoka Iraq, akawa anadhihirisha kwamba yeye ni mcha Mungu. Akaingia msikitini katika miongoni wa misikiti ya Ahli Sunna iliyopo katika mji wa Tarif, Masjid Tarif katika sehemu ya Diriyya, akaswali nyuma ya mtawala wakati ule ambaye alikuwa ni Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Katika wakati wa swala la asri akamvamia wakati ya misujudi, akamuua pale. Mshia yule alimuua mtawala Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud akiwa misujudi anawasalisha watu salatu al-asri. Ilikuwa ni mwaka 1218. Kadhalika katika matukio ambayo yamejitokeza yasiyosahulika katika taarifu, ni tukio la mwaka 1405 Hijria, ambao ni sawa na mwaka 86 takriban, wakati Mashia wakiongozwa na Nabii Bari na Musa As-Sadri, wakiongozwa na baadhi ya wakuu wa jeshi wa Lubnani, walifanya vitendo vya kiovu na vya kinyama dhidi ya wa Lubnani. Walioshambulia Masunni waliokuwepo Lubnani wakishirikiana na Mashia Duruz, wakashambulia mukhayamati zao, yani katika mahema yao. Kadhalika wakawashambulia Wafilistini, wakawaua mauaji ambayo hayana mfano. Kadhalika mwaka 1407, ilikuwa na mwaka 88 au 87 mwishoni Hijiria, siku ya Ijumaa tarehe 6 Dhulhijja, ambayo karibu kama kishukuta watu wanakwenda Mina. Tarehe 6 Dhulhijja, Mashia walifanya maandamano makubwa ndani ya mji wa Makka, wakasababisha fujo kwa mahujaji na vurugu katika Haramullah, wakiwa na mabango yao yenye picha za Khomeini, wakiwa wanazungumza wanasema almautu li Amerika, almautu li Israel, yani kifo ni kwa Amerika na kifo cha kwa wazayuni wa Israel. Pakatokea fujo kubwa katika kipindi kile, ikapelekea kuuawa watu 402 katika mahujaji na vingineo, na watu 649 wakajeruhiwa kwa sababu ya maandamano ya uvunjifu wa amani yaliyofanywa na Mashia ndani ya mji mtukufu wa Makka bila sababu zozote. Wakawasha moto na mambo mbalimbali yakawa yalijitokeza. Mwaka 1409 Hijiria, ambao ulikuwa ni mwaka 88 mwishoni au 89 kitu kama hicho, katika hija ya mwaka huo, jioni ya tarehe 7 katika shahri Dhulhijja, baadhi ya waandamanaji na baadhi ya makundi ya Mashia walitega mabomu karibu na mji wa Makka, katika msikiti wa Makka pembezoni na msikiti wa Haram. Yalipuka mabomu yale yakasababisha vifo vya watu takriban 16 na ikaleta hasara kubwa kwa watu kwa sababu ya kuunguliwa vitu vyao, lakini walikamatwa wale waliohusika wakasuluhishiwa hadi wakauawa, ambayo ilikuwa ni mwaka 1410. Kwa hiyo haya ni matukio yalikuwa yamejikariri na mengine tumeyaona, kwa kuwa ilikuwa ni musajala, yamesajiliwa, yamerekodiwa namna walivyofanya na uharibifu uliojitokeza katika mwaka huo 87 na 88. Na mwaka 1410 ndio aliofariki kiongozi wao mkubwa aliyesababisha balaa zote hizi katika huu ulimwengu, ambaye ni Khomeini. Wakajenga kwenye kaburi yake kubwa la mnara mkubwa kama vile Kaaba, ambao wao wanakwenda kwa ajili ya kufanya tawafu katika sehemu hiyo. Kadhalika katika miaka hii ya karibuni sasa ndipo walipojitokeza wa Iran, walipojitokeza serikali ya Iran kuwapa msaada Mahuthi walioko Yemen, msaada wa kimada, wa kiaskari, kisiasa, kadhalika propaganda, na njia mbali mbali wakawa wana wadhamini mahuthi ambao ni mashia walioko Yemen. Asili yao ni mashia zaidia, lakini walibadilisha fikra wakaingia katika fikra za Rafidha na Ashariya. Sasa Zuyut asili yao wao hawatukani masahaba kama Abu Bakar na Umar wala Uthman, sana sana matusi yao wanayapeleka kwa Muawiya na wengineo. Ila baada ya mapinduzi ya Irani wakaathirika wengi wao, wakawa wanafuata fikra na mwelekeo wa Ashia al-Ithna Ashariya, kwa wanaolaani masahaba, wanaotukana azwaji nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mingineo. Kwa hiyo hawa wakawa wanadhaminiwa, kwa sababu pia wana hadithi za uongo kwenye vitabu vyao hawa Mazuyuti kwamba Mahdi, Mahdi wao atatokea Yemen kwenye kijiji kimoja cha Saada. Kwa hiyo haya wanayofanya ni kama maandalizi ya kutokea Mahdi. Katika kipindi cha karibuni, kwa msaada kutoka kwa mashia wenzao, waliweza kuwaua Ahli Sunnah wal Jamaa na kuizingira miji yao kama vile Dammaj na sehemu nyingine. Wakawaua Ahli Sunnah wal Jamaa, wakazivunja marakizi zao bila hatia yoyote, na huku nchi mbalimbali ambazo zinadai kwamba zinapigania haki za binadamu au zinalinda amani katika dunia zikiwa zimekaa kimya, na serikali ya Yemen iko kimya bila kusema chochote. Wakauliwa wengi katika ndugu zetu katika Ahli Sunnah wal Jamaa bila hatia yoyote. Hayo pikia Dammaj na sehemu za Hashid, Kitaf na sehemu nyingine, yote hii ni katika fitna walizozileta mahuthi katika ulimwengu wa Kiislamu, na hasa walengwa wao ni Ahli Sunnah wal Jamaa. Tunaona siku zote serikali kama Iran inajisifu na watu wanaisifu kwamba ina nguvu, kwamba inatetea Uislamu, lakini nguvu zake zile hazielekezi kwa Myahudi, kwa Mwisraeli hata siku moja. Na utasikia nchi za magharibi zikisema tu, lakini hata siku moja hawatathubutu kumpiga, kwa sababu yale ni mambo kama ya kiini macho hivi wanaoyafanya, lakini kwa hakika sawa kwa pamoja na wao. Lau kwamba si hivyo, yale mauaji waliyofanya kwa watu wa Yemen, Ahli Sunna wa Yemen, lau wangekuwa ni Ahli Sunna wamefanya mambo kama yale, basi wangeitwa magaidi na nchi zote hizo kubwa kubwa zingepeleka masilaha na kwenda kuwaangamiza kwamba wale ni magaidi. Mwisho kabisa ni matukio ambayo yamejitokeza ya uvunjifu wa amani hivi karibuni, kwa wao sasa kumpindua rais ambaye ni Rais Abdurabbi Mansur Hadi, na kuitaka kuiteka Yemen ya kusini, yani Aden. Asili Yemen ni moja, lakini baadaye zilitengana, alafu zikaja zikaungana tena. Lakini inafahamika kwamba kusini Ahli Sunna ni wengi kwa asilimia kubwa sana, bali hata kwa kaskazini sasa watu wengi, kwa sababu ya da'wa ya Ahli Sunna kwa njia ya taalimu, watu wengi wameacha ushia zaidia na huo Rafidha, wameingia katika Sunna, na hili linafahamika. Lakini hasa kwa upande wa kusini kama Hadhramaut, Aden na sehemu nyingine, watu wake ni Ahli Sunna kama ya Shihri, Hadhramaut na wapi na wapi, kote huko utakuta asili yake ni Ahli Sunna. Sasa wao kwa ujeuri na nguvu walizokuwa nazo, nguvu za kuwazima, wakaamua kutaka kuwavamia Ahli Sunna waliokuwepo Aden na miji mingine, ili waitawale wao kiushia. Alafu baada ya hapo mambo mengine yatafuatia, ambao sasa ni kuishambulia Iran, ni kuishambulia mamlaka ya al-mamlaka al-arabia as-saudia, na sehemu nyingine ikiwezekana wachukue haramu mbili. Lakini hali inayoendelea sasa hivi inafahamika kwamba muungano wa nchi za Kiislamu au baadhi ya nchi za Kiislamu ilipoliona hili na uonevu ambao unafanywa dhidi ya Ahli Sunna, hawakuweza kukubali muungano na kuwatandika mahuzi, na kumuomba Allah tabaraka wa taala أن يسدد رميهم ويقتلهم بددا، أن يقتل الحوث بددا ولا يبقى من ولا يبقي منهم أحدا. فهم الله تبارك وتعالى أفن تسديد أو فتيش أهل السنة ولينج مهال الليبو إلي كو سمرتيش وشيا وكيحوثي لو انجنيو لا أسباكيش ميونغني ما هو يوت لا إيالي يمن إيوه كتك سنة لا أطواك وكتك سنة ورودي كتك سنة ورودي كنزور. ويو هاي نمتكيو ما تيالزيا إن شاء الله تعالى وفائدة ili mtu wafahamu sababu upotoshaji umekuwa ni mwingi.